Szeretettel üdvözlök mindenkit a Budapesti Városvédő Egyesület, a Magyar Urbanisztikai Társaság és a Civil Rádió közös programsorozatának novemberi adása, vagy műsorán a Duna stratégiáról másodszor fogunk beszélgetni. A vendégünk Szokolai Őrs építész településrendező, településfejlesztő, és azon túl, hogy ő fog nekünk néhány kérdésre válaszolni, de nagyon remélem, hogy magától is fog beszélni néhány fontos dolgot. Szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy vegyen részt aktívan a beszélgetésben, akkor nyerünk az egészszel valamit, hogyha megosztjuk egy mesél gondolatait. Én egy apró kis emlékeztetőt szeretnék tenni, ugye körülbelül egy hónappal ezelőtt voltunk itt, és akkor egy nagyon érdekes beszélgetés volt, ugyanis a minisztérium részéről is itt volt egy hölgy, aki az utolsó pillanatban jött el, hogy elmondja azt, hogy a kormánynak vagy az államnak mi a hozzáállás erről a Duna stratégiáról. Hisz azért kezdtük el ezt a beszélgetést, mert a múlt évben, vagy talán ebben az évben elkezdett egy európai projekt kialakulni, amit a Duna stratégiának neveztek el, ami tulajdonképpen 14 ország miniszterelnöke által egy egyetértésben elkezdett program. Bőven túlmutat a Dunán és a Dunamenti országokon, de olyannyira Magyarország a középpontjában van a Duna miatt, hogy a számunkra ez a kérdés extra módon fontos és érdekes. És igazság szerint, mivel nem csak mi vagyunk azok, akik nem tudnak erről túl sokat, hanem szerintem általában a közvélemény nincs igazán tájékoztatva arról, hogy mi történik, nem azt mondom, hogy titkos, inkább nekem az derült ki a múltkori beszélgetésből, hogy bizonytalan, még az elképzelések sem teljesen kiforrottak, tehát megmondom őszintén, hogy minket az a zavaró gondolat indított el, hogy itt egy nagyon erős lobby erő áll még mögötte, aki ilyen mega fejlesztésekkel rukkolna elő egy ilyen nagy nemzetközi projektnél, ami nem olyan biztos, hogy azoknak az országnak, akik részt vesznek benne, gondolva a környezetre, a turisztikára, a városoknak az integritására, az minden és magára a Dunára, hogy az minden, hogy biztos-e, hogy az annyira jó. Nem mondta senki, hogy ez így van. Ellenben nem is sikerült elesegetni a gyanút. Annyira mondjuk úgy, hogy egyelőre hígfolyós ez a kérdés. Beletelül csak annyit mondanék, hogy néhány konferencián részt vettem már, különösen a két stratégiával kapcsolatban, hogy képélyesen mondva a vízcsapból is ez folyik, és érezhetően nagy politikai és anyagi erő áll mögötte, ezért sokan is ügyködnek a témában, ez érezhető, és az is, hogy pontosan ezért, amit eddig hozzáférhető volt, az olyan, mint egy kívánságműsor, tehát minden és mindennek az ellenkezője benne van, alkalmas egymásnak honnan kényelmes ellenmondó célok megfogalmazva, vagy mondtam, a természetvédelem és a hajózás, vagy a környezetvédelem és energetika egymás mellé téve, struktúrálatlanul, és az a veszély fenyeget valóban, hogy itt erre ezt elfogadják valamilyen módon, jól lenne tudni egyébként a tartalmát a soskán, miután már a végegesítése itt van a közeljövőben, elfogadják, és erre való hivatkozással aztán indulhatnak a kotrolhajt meg a buldozerek. És talán még elején csak ennyit mondanék hozzá, hogy nem lenne jó, hogyha amíg megmaradt értékeink, most vesznének el egy ilyen stratégia égisze alatt. A többit azt mondom elközben. Nekem még egy megjegyzésem volna, ami a mostani beszélgetésre vonatkozik, és magára a beszélgetésre, hogy arra kérünk mindenkit, hogy próbáljon nagyon a tárgy körében maradni, mert nagyon könnyű ellovalni magunkat, mi is most bevetettük ezt a lobby és félelem kérdését, amit lehetne ragozni és el lehet menni egy nagyon torz irányba, és ezt tulajdonképpen azért nem akarjuk. Mi azt szeretnénk, hogy részben megtudjuk, hogy miről van szó, szóval részben pedig, hogy hozzá tudjuk tenni azokat a dolgokat, amik még a későbbiekben majd adott esetben egy civil, hogy mondjam, megnyilvánulásnak is lehetnek az alapjai, amivel ezt a saját magunk javára lehet fordítani, illetve amire úgy gondoljuk, hogy ennek nagyon is jó helye vagy fontos helye lenne ebben a projektben. Nézel rám, hogy... Rád nézek, Szokolai Ősre, igen. Mondja. Arra gondoltam, hogy talán pár szót megér az, hogy hangsúlyozom, én a saját véleményemet mondom, és azt az ismeretet, ami ez idáig a fejembe összejött a Duna stratégiáról. Én is hiányolom, hogy nincsen egy olyan klikkelés az interneten, ahol megtudhatnánk. De ezt egy másik ország perspektívából is látod, mert Bécsből, igen, ahol van megkölt, onnan ezt jobban látni, hogy másképpen is látható. Igen, arról is mondok mindjárt egy-két szót. Tulajdonképpen a Duna stratégia hosszú-hosszú története van ennek, a Dunamenti együttműködéseknek tényleg szép története van. Ez a magyar történelemnek a része, ezt mindenki többé-kevésbé ismerheti. Azonban az újkori legfrissebb történet az ott kezdődött, Stockholmban mondjuk, hogy ilyen zsurnalista fordulattal éljek, a balti országok úgy gondolták, hogy saját érdekeik jobb képviselete érdekében az Európai Unióban úgy döntöttek, hogy megalakítanak egy önálló, most úgy hívják, hogy makrorégiót, tehát, hogy egy önálló szervezet jöjjön létre az EU-n belül. Miért nem voltak megelégedve az Európai Uniós dolgokkal, és ők egy kicsit saját maguknak akarták megteremteni az önrendelkezésnek egy szűkebb keretét. Ez nagyon jól sikerült. Ezt nagyon határozottan, nagyon sok pénzből meg tudták csinálni, az államok fölfogták az érdeküket. A legminimálisabb közös érdek az a tenger és a tenger környékének az életminőségének a javítása. És ez a balti stratégiáról van balti szó, elhangozik ez a szó. Balti stratégiáról, balti nemzetek stratégiáról. Most már balti régióról beszélhetünk. És ez tulajdonképpen az EU vezetőinek az érdeklődését is fölkeltette. Ez egy tényleg alulról jövő, mondjuk így alulról jövő kezdeményezés volt. Amikor ennek az előnyét kezdték ízlelgetni, akkor a németek voltak azok, akik fölfedezték az ebben rejlő lehetőségeket saját maguknak. És itt tényleg az én teóriámat mondanám el, ugye a németek, mint az EU egyik legnagyobb befizetői, azon keseregnek most már hosszú ideje, hogy alig tudnak visszakapni elsősorban területfejlesztési célú támogatásokat, hiszen területileg ők nem a fejletlenebb részhez közvetlenül tartozóak, esetleg a lengyel határon tudnak valamit kapirgálni. És hát ők nagyon megdöbbenve látják azt, ugye, hogy a közép-kelet-európai országoknak adott pénzügyi támogatások időarányos teljesítése, a magyarok esetében valami 23%, ha jól tudom, de plusz-minusz 3-4%, és ezzel mi jók vagyunk ebben a régióban. Az osztrákok is kevesebb pénzt használtak fel, a szlovákok is, a románok nagyon keveset. Magyarul ott van az a rengeteg pénz, amiből lehetne fejleszteni, és nem használjuk föl, mert nincsenek olyan elképzeléseink, olyan stratégiáink, amit egyáltalán finanszíroztatni lehetne az EU-ban. Most ez a két dolog összejött a németeknél, és azt mondták, hogy hát akkor kellene valami olyan vezérfonalat adni, amivel a saját hasznunkat meg tudjuk teremteni. Ez egy teljesen normális gondolkodásmód. Innentől kezdve ezt a Dunát kitalálták, elővették. A Duna ebben a pillanatban egy ürüggyé vált, egy szimbólummá vált ebben a folyamatban. A Duna összeköt, ugye ez a nagy szlogen, hát mit köt össze? Németországot a Balkánnal, illetve Törökországgal végső soron. Ez Németországnak egy elemi érdeke, hogy a következő időszakban ő a Balkánra fejleszthessen, Törökországgal normális kapcsolatot ápoljon, már csak a bevándorlók miatt, de nyilván egy gazdasági érdek is fűzi. Tehát ezt a fajta logikát, ezt Baden-Württemberg tartomány képviseli, és ő iszonyú erőket és pénzeket áldoz annak érdekében, hogy ez jól elő legyen készítve, és majd amikor ez megvalósíthatóvá válik, akkor lefölözzék ezt a dolgot. Mondom, idáig ez teljesen normális, és én is azt gondolom, hogy bár így működne az EU tényleg, hogy lenne egy elképzelés, és ez végig menne. A probléma ott van, ugye, hogy bedobták ezt az európai Duna Stratégia című szlogent, amire tényleg így, ahogy Gábor mondta, jöttek az ötletek, még ráadásul meg is hirdették, hogy jöhetnek az ötletek, és tényleg a kicsitől a nagyig mindenki mindent csinált, ötletelt, vágyálmokkal tele lett, ami megint csak azt mondom, hogy még mindig csak nem baj, hanem az baj, hogy ez az egész most tényleg így, ahogy beszélünk, nem nyilvános. Tehát az, hogy milyen ötletek gyűltek össze, nem csatornázódott vissza. Az, hogy például különböző, most beszéljünk haza egy kicsit, a magyarok hozzájárulása ehhez az EU stratégiához, ez nyilvános, ez a honlapról letölthető, olvasható, két ilyen volt, most a harmadik kiegészítés is elkészült. Tehát ennek én legnagyobb problémáját a hazai berkekben azt látom, hogy és már egy kicsit a magyarázaton is elkezdek gondolkodni, ha már ennyire titkos, akkor fejtsük meg, hogy miért titkos. Tulajdonképpen azért titkos, mert hogy nem tudjuk, hogy mit akarunk. És a Duna stratégiával kapcsolatosan Budapest esetében nekem ez a legfőbb gondolatom, hogy miután Budapest magáról nem tudja, hogy mit akar, nincsen egy átfogó olyan stratégiája, amivel saját magát elképzeli ebben a közép-európai térségben, nem utolsó sorban határain belül persze, de az egy másik kérdés, de most a kül politikájáról beszélünk Budapestnek, így nem tudja, hogy milyen prioritások mentén kapcsolódjon a Dunához. Tehát próbálkozik, keresgél, szlogeneket gyárt, és ugyanakkor nincsen igazi szerves beépülés ebbe a stratégiába, holott közben pedig a többi város és többi ország a Duna mentén, itt jegyzem meg, hogy ez valami 140 millió embernek a stratégiájáról beszélünk, tehát azért nem egy kis dologról van szó. Mert ebben még Cseh és Lengyelország is belekerül. Cseh és Lengyelország, Ukrajna, nem, Ukrajna az csak akarja, de a Duna vízgyűjtő területe, de most még erről is szó van, hogy ezt is még egy kicsit korlátozni fogják. Ugye a 27 ország az EU-ban fogja elfogadni a magyar elnökség vége fele, valamikor júniusban, ha minden igaz. Az azt jelenti, hogy az EU-nak egy nagyon pici kis többsége foglalkozik ezzel. A másik 13 országot igazából annyira nem nagyon érdekli, hogy az EU mit csinál a Dunával kapcsolatban. Tehát itt egy nagyon kemény kormányzati program, ennek az elfogadtatása. Most elfogadtatni egy olyat lehet, ami az Európai Unió egészének azért jelent pozitívumot. Én most nem lennék azok helyébe, akiknek ezt be kell mutatni, hogy Portugália mit profitál abból, hogy a Duna hajózhatóvá válik és egyebek. Tehát azért ezek eléggé absztrakt dolgok. Még egy gondolatom lényeges itt az elején, hogy abban állapodjunk meg, hogy ez a Duna, mint szimbólum, ez egy nagyon erős területfejlesztési stratégia, területfejlesztési gondolat. Ez azért fontos, mert hogy ezen belül milyen prioritást adunk a környezetvédelemnek, a gazdaságnak, a kultúrának a Duna mentén, az menet közben derül ki. ebben különböző országok másként állnak hozzá. Van, aki nagyon pragmatikusan, tehát kifejezetten arra utazik, hogy csak legyünk ott valahol, és nevesítsék azt, amit mi elképzelünk. Vannak olyanok, mint például Bukarest most ezzel a divat fővárosa a Duna mentén. Budapest ezzel szemben én úgy gondoltam, hogy kitalálja, hogy mi akar lenni a Duna mentén. Én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon ellenszenves volt, amikor a Duna fővárosa szlogent meghallottam. Ezt a múltkori beszélgetésen is így valaki megfogalmazta, hogy ebben van egy ország felé. Igen. Ez egy tulajdonképpen kirekesztő, és nem, tehát több ellenfelet szerzünk, mint partnert. Tehát nagyon érzékeny külpolitikai helyzetben történik. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bevezetőként az én álláspontom. Ígértem, hogy még pár mondatot szólok arról, amit mondtál az elején, hogy Bécsből hogy látom a dolgot. Ugye... Egy kicsit kéne arról beszélni, hogy mit csinálsz. Igen. Ez nagyon szorosan kapcsolódik a területfejlesztéshez és a uniós projektekhez. Igen, én nekem van egy magáncégem, egy non-profit formában működő szervezet, a Közép-Európai Városkutatási és Innovációs Kft., ami elnyerte a Bécs körül formálódó Centrop régiónak egy nagy projektjének a lebonyolítását, egy nemzetközi konzorcium tagjaként. És ezzel a Centrop projekttel, ami magyar részről Győr, Sopron és Szombathely városok, illetve a két megye Vas és Győr, Moson, Sopron van benne, ezeknek a képviseletében szakmai programokat bonyolítunk és készítünk elő. Itt rengeteg utazással és egyeztetéssel jár a dolog. Azt gondolom, hogy annyit megér az ügy, hogy fölvetettük ezen a Centrop együttműködésen belül a Duna stratégia ügyét, hogy magának a Centrop régiónak valamilyen viszonyulást kellene kialakítani a Duna stratégiával. Mert egy két szót mondja még erről a Centropról, mert ez most csak igen. Egy szó a számára. Szívesen, én igen. Nagyon boldogan beszélek róla. Igen, azt vettem ki, hogy ez azért ez közelít a gondolat, a két gondolat egymáshoz. Igen, köszönöm a segítséget. A Centrop régió az úgy született, hogy a rendszerváltás környékén itt egymásra licitáltak a közép-európai városok, hogy ki legyen Közép-Európa központja. Mindenki mondott nagyot, aztán a másik egy kicsivel nagyobbat, és aztán Bécs egyszer csak rögzítette, hogy ő, aki bújt, aki nem, ő építi a saját régióját, aztán hogy ez hogy lesz, az majd meglátjuk. És ha ezt ők komolyan gondolták, akkor komolyan gondolták, és azt mondták, hogy 10 évben belül egy közép-európai régió központjának kell lenni Bécsnek. Ezt a régiót elég tudatosan, nagyon sok pénzből és komoly szakértelemmel elkezdték építeni. Ez mit jelent? Infrastruktúrát, közlekedést, keresetét? Nagyon jó a kérdés, mert hogy én is meglepődtem, hogy az első konkrét dolog az a Centrop régió borútjainak a felmérése volt. De nem gondoltam. És mint a Parasz Dacia repülőgépen, ezt én se gondoltam volna. Szóval azért nem annyira tudatos, és ráadásul nagyon projektfüggő, tehát finanszírozás függő, attól függően, hogy milyen finanszírozás tudnak megpályázni, tehát önálló költségvetése nincsen a Centrop régiónak, viszont a mostani munka az arról szól, hogy egy hosszú távú stratégiát alkotni ennek a 6,5 millió embernek, aki ezt a régióban lakik. Ennek mik a határa egyébként a régiónak? Brünótól Pozsonyig, Győr, Sopron, Szombathely, Eisenstadt, Bécs központtal, tehát alsó Ausztria, Burgenland, egy hát mi úgy mondjuk, hogy a kis K&K, végül is megvan az a feelingje is a dolognak egyébként, viszont ott is azzal szembesültem, amikor ebbe a projektbe bekapcsolódtam, hogy a három magyar város aláírta a pályázatot, majd utána aláírta a szerződést, és utána roppant megijedtek, hogy mit kéne csinálni. mert hogy ők se tudják, hogy magukkal mit kellene csinálni. Na most hát egy ilyen nagy régióban, ahol pedig hát Bécs azért kőkemény, nagyon jól előkészített stratégiával nyomul, hát a kisvárosok megszerpentek szó szerint. És mostanra érett be úgy a helyzet, hogy a három magyar város úgy fölvette a ritmust, és azt mondják, hogy tényleg, hát akkor nekünk meg kell fogalmazni, hogy mi az elvárásunk egy ilyen regionális együttműködéssel. Nekünk meg kell határoznunk a mi pozíciónkat, hogy mit akarunk mi. És most kicsit párhuzamosan beszélve, a Duna stratégiában én ugyanezt érzem Budapesttel kapcsolatban, és ha már itt csapongok Győr és Budapest között, azt megemlítem, hogy Győr megalakított a budapesti Stúdió Metropolitán a Duna Stratégia irodájához hasonlóan saját Duna Stratégia programirodáját. Ezt én vezetem ott Győrben, és próbáljuk összeszervezni az együttműködést határon túlra is, tehát a szlovák területekre is átnyúlóan, illetve a Győr régióját nem definiálva, tehát mi nem határoljuk le így előre, hanem majd az együttműködésektől függ, hogy mekkora ez a régió, mire vonatkozik. Én amúgy is szakmailag is annak vagyok a híve, hogy feladatok vannak, és a feladatokat pedig bizonyos emberek, bizonyos szereplők ellátják, és ezt én ilyen hálózatosodásnak hívom, tehát ennek az együttműködésnek vagyok a híve. Őrst teljes joga hiányolta, hogy Budapestnek mi az elkezelése a stratégiába, és hogy ezzel szemben ilyen, hogy ez nincs megfogalmazva, és ilyen lózogmok hangzanak el, és hogyha egy másik cég fogalmazza meg, akkor egy másik fog elhangzani, és egész egyszerűen a szemünk előtt itt van a lehetőség, csak szinte keresünk, esünk rajta, csak nem akarjuk észrevenni, hogy Budapesten mi a valóságos szerepe. Hát Budapest nem a Duna fővárosa, egy hülyeség, hanem a legszebb Dunaparti város, ezt nyugodtan viszont lehet mondani, ilyen értelemben. Tehát a Duna gyöngye, ezt nem én találtam ki, ez egy régi kifejezés. Tehát aki idejön, az nem a ilyen ultramodern dolgokat keresünk, mert tele van a padlás, az egész világ ilyen ultramodern dolgokkal van tele, hanem azt, ami 100 évvel ezelőttről maradt ránk. Mai napig ezt mutogatják a külföldieknek is, de nem az érdekes, hanem mi magunk is erre vagyunk büszkék. Nézzük csak meg! A Talos István akkor még csak jelöltnek a választási plakátján csupa olyan épület vagy építmény szerepelt, ami 100 évvel ezelőtt már állt. De tovább megyek, a Rogán Antalnál is a bazilika volt a háttérben, nem pedig egy hipermodern épület. Tehát ezzel kampányolnak, ezzel dicsekednek, ezt hagyják értéknek, ezzel is bevallva, vagy elfogadva, hogy ezek a legnagyobb értékek. Tehát igenis ki kellene már mondani, hogy az értékvédelem a központja ennek az egész stratégiának. Nem arra van is szükség, hogy újabb és újabb futurisztikus dolgokat tervezzenek, és szétverjék a még megmaradt értékeket. Itt a Városvédésületnél teljesen jogos ezt elmondani, de máshol is ezt mondanám egyébként. És ez az értékvédelem, ez nem kell korlátozódjon, mint a Duna stratégiáról van szó a kulturális örökségvédelemre, hanem környezetvédelem, természetvédelem és a kulturális értékeknek, mint olyanoknak, hagyományoknak a védelme és az épített értékek védelme. Mindez együtt kéne, hogy egy nemzetközi együttműködés keretében létrejöjjön a Duna menti országoknak egy ilyen értékvédelmi együttműködése, aminek Budapest igen lehetne a középpontja, ennek a centruma. Nagyon is alkalmas ez a város, és akkor talán mi is komolyabban vennénk azt, hogy Budapest világörökség, amit már, mintha utóbbi időben egyre kevésbé vennénk komolyan, és komolyabban vennénk azt, hogy a Dunának a megmaradt természeti értékeinek nagy része Magyarországon van. Mert Ausztriában már nincs természeti érték a Dunán, én saját szememmel láttam Meleknél, hogy egy ipari táj, hiszen egymást érik a vízlépcső. És ugyanakkor voltam Orsovánál is, ott is át van alakítva a táj, Tehát kevés, még a Alduna az, amelyik még viszonylag megmarad, és a magyarországi szakasz. Tehát a Dunának a legnagyobb értékei itt van ránk vannak bízva magyarokra, ugyanakkor itt van Budapest, ami szintén hallatlan értékekkel rendelkezik, még mostani állapotában is. Egyszerűen adódik, hogy Budapest ezt a szerepet vállalja föl. Egyáltalán nem egy lealacsonyító dolog, sőt nagyon is komoly. Egyetlen egy példát mondok még ehhez, hogy ugye van ez a balti stratégia, meg most a Duna stratégia. Van egy olyan nemzetközi együttműködés, amely kifejezetten értékvédelmi célból jött létre, hamarabb még a balti stratégiánál is. De miután a határai átlépik még az Európai Unió határait is, nem nagyon beszélnek róla, mert nem EU-s dologról van szó, bár a Duna is átlépi egyébként. Itt konkrétan a fölközi tenger menti országok értékvédelmi, örökségvédelmi együttműködéséről van szó, ami már évek óta nagyon jól működik. Az érintett országok tapasztalatcseréjével, közös kutatásokkal, közös projektekkel, akciókkal, egészen konkrét dolgokkal. Arról van ugye szó, hogy az európai országok felvállalták, hogy a arab országokat támogatják az ottani műemlékek megvédésében, megőrzésében, és nem csak idézőben a csakor, persze az ókori műemlékekről van szó, hanem az iszlám kultúra emlékeinek a megvédésében is. És nagyon gyümölcsözően működik ez a nemzetközi együttműködés, mai napig az interneten megtekinthető Euromed Heritage-nek hívják magukat ezzel a névvel. Tehát megvan a példa, megvan a minta, egészen konkrét eredményekkel lehet jutni. Talán eddig. Én nekem volt tapasztalatom személyesen is ezzel a Euromed Heritage-el Szíriában találkozni, ahol ugye a magyar régészek ugyan nem kapnak ebből, de a szomszédos várat viszont franciák ebből a pénzből újítják meg, tehát az arab világban komoly pénzeket adnak. Francia, olasz, spanyol érdekeltségek mozognak azon a tájon. 2000-ben ugye a hannoveri világkiállításon volt egy nagy rendezvény, ahol kiállítás keretében mutattak meg egy könyv is kiállítva. Volna két kérdésem, kanyarodjunk vissza egy kicsit a Duna stratégiához. Az egyik az, hogy ugye azt halljuk, hogy bizonytalan még mindig, Budapest nem határozta meg magát, hogy tudna szerepet lenni, és ezzel kapcsolatban Magyarország sem. De hát december 8-áig kell elfogadni. Ugye ma van október 23-a? November 23-a, szóval hogy nem, durván 2,5 hét van erre, hogy elfogadják a mit is? Én úgy tudom, hogy az EU gyakorlatilag elkészítette a stratégiát, mint olyat. Mennyiben volt ebben része a magyar ötleteknek, kezdeményezéseknek és a civileknek? Szerintem senki nem tudja. Én biztosan nem. Azt tudom, hogy ezt gyakorlatilag elkészítik, lezárják, majd utána a magyar elnökségnek a feladata lesz ennek az elfogadtatása, ami, ahogy említettem, nem egy kis feladat, tehát itt tulajdonképpen különböző érdekeket, alkukat meg kellene kötni, ki miért támogatja, miért szavazza meg az EU-n belül, és ha jól tudom, június végén lesz ennek a formális elfogadása. És azért érdekes a dolog, mert mindaddig, amíg ez csak egy stratégia, mondjuk így, Rosszat mondta? Nem. De Tim, annyira titkos a dolog, hogy... A rádióban én is hallaszani fog. Tehát... A mikrofon még működik. Az működik. Ugye most az EU vezetői hangoztatták, Bukarestben hallottam először számot, hangoztatták, hogy önálló költségvetése nincsen az EU stratégiának. Plusz költségvetése, tehát plusz költségvetése. De ez tulajdonképpen a meglevő pénzeknek egy újfajta elköltési vagy csoportosítási átpántlikázása, ezt magyarul így hívják, azt hiszem. Most, én van egy nagyon gyakorlatilag, ugye Ha kimondod ezt a december 8-at, akkor most tulajdonképpen mondhatnánk, hogy hát akkor álljunk föl és menjünk haza, mert tulajdonképpen mi a fenéről beszélünk? Nem. De én csak kéne tudnunk, hogy miről van, na, miben vagyunk. Én biztos vagyok benne, hogy nem így van. Tehát ezt egy kicsit azért jobban mögé kéne nézni. Méghozzá abból a szempontból, és itt talán ez a centropnak a tapasztalata, ha van ilyen, akkor ez nagyon fontos, hogy azon a szinten, ahol mi vagyunk, akik városvédők, szakemberek, de nem nincsenek azon abban a státuszban, hogy ezekben a kérdésekben abszolút döntők legyenek. Meg hogyan tudják megmutatni azt, hogy mit szeretnének, és hogyan tudják érvényesíteni a kívánságaikat. Egyáltalán van-e mód erre? Igen. Most, hogy én Győrben elég sokat dolgozom, mi ott csináltunk egy összejövetelt, egy Duna napot tartottunk össze. Egyébként azt egyszerre akartuk a Centrop aktuális találkozójával, de időegyeztetés miatt nem sikerült. Ott például a borkai polgármester úr ragaszkodott ahhoz, hogy ezen a Duna napon mindenképpen szeretne ott lenni, és ő hozzá kellett igazítanunk, ezért csúszott el. Ez is jelzi azt, hogy tulajdonképpen az elvárás nagy, tehát Győr esetében is tudják, hogy sokat jelenthet a Duna stratégia nekik. Győr esetében ráadásul a vízszintnek a beállítása a lényeg, mert vagy van víz ott a Dunában, vagy nincsen. Egy biztos, hogy vagy túl magas, vagy túl alacsony, és erre se egy turizmus, se egy hajózást alapozni nem lehet. Csak azért mondom, mert Győrben akkor a Balsiné Pataki Etelka, aki kormánybiztosi megbízatását nyáron kapta, hát szeptemberben úgy gondoltuk, hogy már tud mondani valamit, de úgy elég diplomatikusan elzárkózott attól, hogy ezen részt vegyen. A tanácsadója eljött, aki tulajdonképpen az általam ismert általánosságokat mondta el. Ő is hangoztatta azt például, hogy pénzügyi keret most egyelőre nincsen. Én most legutóbb azt hallottam, hogy 1 milliárd euróról beszélünk, ami azért igen 14 ország viszonylatában nem egy olyan borzasztó pénz. Meddig ez a 2013-ig tartó időszakban, mert És hogy honnan van a pénz, azt is csak tulajdonképpen csak sejtjük, tehát ilyen állítást megfogalmazni én nem vagyok olyan bátor, hogy ezt megtenném, de az kétségtelen, hogy a fel nem használt pénzek itt vannak Közép-Európában. Tehát rengeteg projektet kellene ahhoz csinálni, hogy föl tudjuk használni azokat a pénzeket, amiket az EU biztosított nekünk. Ez egy másfajta tudatosságban való költést jelent. Így van. És most ezt átpántlikázzák, és azt mondják, hogy akkor most a Duna stratégiában rögzített célok megvalósítása érdekében, és na itt jön aztán, hogy miért nem szabad föladni a mozgolódást. Tehát elő kell készíteni azokat az ötleteket, amiket majd, amikor nyilvános lesz az EU stratégia, akkor meg tudjuk mondani, hogy ez mintha a 3. fejezet 2. bekezdésébe értelmezhető lenne, hogy mondjuk az értékvédelem. Erre kell erőfeszítéseket tenni, nyilvánvalóan itt is meg lesz a partneri rendszer, tehát Budapest önmagában nyilván nem biztos, hogy elő tud kaparni pénzeket ebből. Tehát ezeket az együttműködéseket startra készen elő lehet készíteni, tehát minden további nélkül. Én úgy gondolnám, hogyha most a Dunamenti városok értékvédelméről lenne szó, és arra összehívnánk egy egyeztetést, és lenne egy elvi megállapodás, hogy erre előkészítünk egy olyan együttműködést, amivel amikor megnyílik ez a stratégia, hozzáférhetővé válik. Ugye ennek aztán akciótervet fognak készíteni a második fél évben, ennek a pénzügyi szabályozását meg fogják csinálni, a meghirdethetősége a pályázatoknak. Tehát mától számítva szerintem másfél éven belül nem lesz meghirdetve. Az azt jelenti, hogy 2012-t írunk. És 2013 végéig el kéne költeni ezt a tulajdonképpen tényleg nem túl sok pénzt. Ez egyre rosszabbul hangzik, amit hallok. Nem szeretnénk. Hát most előttem az rajzolódott ki, hogy van egy mindenki. munta, ami egy alulról jövő kezdeményezés volt, és egy nagyon jól átgondolt, nagyon szoros együttműködött. Tehát érdek közösséget talált néhány ország, a balti országok, és meg tudták vele. Most ezzel szemben a Duna stratégiának ugyan ez a mintája, de mintha ez nem egy alulról jövő kezdeményezés lenne, hanem felülről. Tehát gyakorlatilag mondjuk minket nézve Magyarország megkapja a Duna stratégiát, mint keretrendszer. És akkor ezt megtöltheti ötletekkel? Vagy a következő fél év az, amikor ugyanazt a pénzt, amit eddig nem tudtunk elkölteni, most elkölthetünk, mert módszereket kapunk, vagy kereteket? Azt gondolom, hogy majd, hogy nem igazán van. Tehát akkor most kezdődik a... Én azt gondolom, hogy valahogy így működhet a dolog, mert hogy... Ugye addig, amíg a balti országoknak volt egy nagyon erős kohéziójuk, tehát az az összetartás, hogy ők ott élnek, azt a tengert lakják körbe, abból élnek, nekik lételemük, hogy ez rendeződjön. Ha semmi más nem mondom, a környezetvédelmi kérdések ott a tenger környékén. Pedig azért a történelmi előzmények ott sem. Ráadásul konfliktusos, igen. Ezzel szemben valóban azt gondolom, hogy a Duna stratégia esetében ez a vonalszerű, elnyúló, tehát ha úgy vetjük fel a kérdést, hogy mondjuk a Duna deltának mi köze van az eredetéhez, azon kívül, hogy ugyanaz a víz folyik, ugye még az se igaz valószínűleg. Már görögök is megmondták. Tehát eléggé nehéz lenne ezt tudatosan megmagyarázni. Valóban tekintsük egy szimbólumnak. Ismerjük be azt, most mindenfajta rossz él nélkül mondom azt, hogy az EU úgy működik, hogy ad valami lehetőséget, majd utána demokratikussá teszi a dolgot, tehát akár még alulról is építkezhetünk, de nagyon hamar kiderül, hogy nem tudunk alulról építkezni, ezért ő kézbe veszi a dolgokat és megcsinálja. De akkor nem demokratikus. Na hát ez igen, megfogalmazás kérdése. De most ebben a Duna stratégia esetében én ezt látom. De ha a következő... Akkor most egy fél évig most demokratikus lesz. Körülbelül így. Most volt egy fél évig demokratikus. Igen. Ez volt. Az első fél év az mondjuk azt, hogy... Ami egyébként titokban maradt. ...javaslatokat. Az sem. Arról beszéljünk. Bocsánat, nekem volt egy kérdés, amire nem kaptam választ. És itt ez a Centropra szeretnék visszamenni, mert annak gyakorlati tapasztalata van, hogy a... Mondjuk úgy, hogy civil szervezetek, civil érvényesítés, és mondjuk úgy, hogy civil szakemberek, tehát akik nincsenek egy hivatalban, vagy nincsenek egy kiemelt pozícióban, azok a fontos kérdéseket hogyan tudják, vagy tudják egyáltalán érvényesíteni egy ilyen projektben. Mert ugye ez a régiós projekt, ez mondjuk működik, amiben benne van. Igen. Jó hírem nincsen, mert nem működik függ így. Függ attól is, hogy mi miért ülünk tulajdonképpen itt. Igen, nem működik így. Tehát én a négy ország részeinek az együttműködésében ilyen vonalat még nem fedeztem fel. Az a kettősség viszont felfedezhető, hogy ugye egyrészről ezt egyébként mindenfajta stratégiai építkezésben ezt így illik, meg így szokás csinálni, hogy egyrésztről felülről adunk valami irányvonalat és elképzelést, amihez alulról hozzá lehet szólni. Tehát azt valószínűtlennek tartanám, hogy mondjuk egy Centrop régió az úgy kialakulhatna, hogy alulról az állampolgárok és a civil szervezetek egyszer csak kezdik érezni, hogy de jó lenne most már valami Centrophoz tartozni, vagy akárhogy is hívják. De lehetnének mondjuk elképzelései. De a balti országok kitalálhatták is a Centrophoz tartozó régióknak. Ott sem civil kezdeményezés volt, én úgy gondolom, nem vagyok teljesen tájékozott. Ott úgy tudom, hogy maga a környezetvédelem volt egy olyan konkrétum, amire az országok rá mehettek. Az országok ott rengeteg pénzt beletettek, itt a Duna stratégiában mindenki a saját dolgaihoz adja a pénzt, és a másikkal most legalábbis úgy tudom nem nagyon foglalkozik. Ott viszont egy közös menedzsmentet hoztak létre az első perctől kezdve, aki majd a balti stratégiát készíti, egyezteti. Annak volt egy nagyon erős civil egyeztető része, de nem az a klasszikus alulról jövő dolog, hanem van egy elképzelésünk, és bevonjuk, így van. Így van. És most pedig arról van szó, hogy megvalósulhat az a bizonyos engagement, ugye, amikor delegálnak bizonyos akár döntési jogokat is a civil csoportoknak. Tehát ott például nekem van egy finn ismerősöm, akivel néha Skype-on szoktunk beszélgetni ilyen ügyekről, és ő például most mondta azt, hogy egy nagyon izgalmas rész alakul ki, például a környezetvédelmi civil szervezetek úgy tömörültek össze, hogy nem is gondolták, hogy egy komoly költségvetési alapot kapnak. Tehát, hogy a civilek mit tudnak csinálni a balti stratégián belül a környezetvédelemért. Na most hát én azért abban bízhatom, én azt gondolom, hogyha nem is az egész Duna stratégiára végig, de mondjuk szakaszonként, vagy jól felfogott régiónként, és itt a Centrópra ugye egy kicsit úgy tekintek, mint ami egy egység, most így a Duna mentén azért. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen minta lehet itt a régióban. Arról beszélünk egy pár szót, hogy ez a Duna stratégia mit lehet tudni, hogy mennyire szól magáról a névadó főoldó. Hogy mennyire csak egy elnevezés. Hát én nekem az a meggyőződésem, hogy ez egy ürügy. Tehát a Duna, ahogy mondtam, alapvetően azt a célt eszközül szolgálja, hogy a németek eljussanak a Balkánra, illetve Törökországba. Nem utolsó sorban azt a célt is szolgálja, ma kaptam egy meghívót a Holland Követségtől, rendeznek egy konferenciát, aminek az egyik logisztika, holland-magyar logisztikai együttműködésekről tartják a konferenciát, és az egyik napirendi pont a Duna stratégia. És egy pillanatra úgy meglőkönyödtem, aztán teljesen bólintottam, hogy teljesen rendben van. Így van. Ugye a hollandoknak is érdekük, hiszen hogyha nem kell megkerülni egész Nyugat-Európát, hanem itt át tudnak menni Európán. Nekem egy személyes élményem, amikor a nagybátyám Ausztráliából 2 évvel ezelőtt jött, és Amsterdamban leszállt, hajóra ült, és 10 nap múlva itt volt Budapesten, végig a Dunán, ezekkel a csúnya szállodahajókkal, ami ugye tönkreteszi a budapesti szállodaipart. De tény és való, hogy működik. Nem tudom, 10 nap alatt 16 dunamenti várost végignéztek, nagyon korrekt turisztikai kínálattal, kulináris élvezetekkel végig a Duna mentén, tehát ez egy jó program. Na most hát erre természetes, hogy azért odafigyel fél Európa, hogy itt mi alakul. És én mondom, visszatérve, a folyó az két dolgot biztos, hogy kell jelentsen. Ugye az egyik az a hajózhatóság, a másik az a környezetvédelem, vagy a terület védelme. A hajózhatóság és a környezetvédelem ugyan nehezen összeegyeztethető, de nyilván kikerülhetetlen, hogy mind a kettőt párhuzamosan kell csinálni. Én azt szeretném kérni, pont ezt szeretném kérni, amit Ortutai Tamás most csinált, tehát audiovizuális eszközöken mutassa meg, hogy szeretne hozzászólni a témához. Igen. Szerintem ágytól is. Megpróbálok röviden mondani, hogy szerencsém volt, hogy észrevettem a stúdió metropolitánál néhány ilyen stratégia egyeztetésén, ami hát nagyon érdekes volt. Tehát a legkisebb civilek, mondjuk az én alapítványom, vagy a levegő munkacsoport, folyamatosok, kenusok, mindenki néhány területfejlesztő sokszor az elején, amikor látta, hogy itt még nincs pénz, akkor már nem jöttek. De a lényeg az, hogy mindenkinek van egy saját Duna stratégiája. Tehát a nagy szállodahajók, még 10 szállodahajók szeretnének fejleszteni a Dunán. A kínaiak nem csak a félvilágot megkérdőre szeretnének Rotterdamba szállítani, hanem a Dunát kipotorva, hát egy ilyen dupla autó pálya stílusban szállítanák fel a kínai termékeket Európa közepére, tehát lényegében őket is nagy érdekel a stratégia. Szerintem például Budapest azt kijelenthetné, hogy mi lenne, hogyha az ökológiát választaná, ami hát a természetvédelem és ember és értékvédelem és sok minden együtt. Tehát, hogy mi Budapesten az ökológiát választjuk egy centrális gondolatnak, és ekkor építjük fel a mi Duna stratégiánkat, ami néhány alapvető dologgal kezdődik el. Milyen medre lesz a Dunában, milyen módon biztosítjuk a viszonylagos egyenletes vízszintet, tehát én úgy érzem, hogy semmi nincs eldöntve, tehát alapok, hogy eltereljük a Dunát Magyarországon, megkerüli, és egy sivatagot tervezünk, mert hát mit tudom én. Tehát viszont az alapok nincsenek elvetében, és a felépítmények pedig, hát hogy is mondjam, azok is lennének, ha az alapok rendben lennének. Na, ez. Tessék! Elnézést kérek, én valahol ott szeretném kezdeni, hogy a Batthyány téren kiszállok, én mindig odafordulok a Kölcsei szoborhoz, elolvasom a tartozatában vésett szavakat. Messzi jövendővel vesszösze jelenkort, hasalkos darab és az a vésetelő. Én azt hiszem, hogy amikor az Európai Unióban belépünk, akkor ha akartuk, ha nem, elköteleztük magunkat valamiféle nemzeti kultúránkat megőrző, de mégis aki európai közös térség tagjaiként. Na most ennek fényében valahogy én azt hiszem, hogy Kölcsei nem rosszul fogalmazta meg, elnézést a szemtelenségért, de hát a messzi jövendővel a jelenkort. Ő a múltat böcsülte, mint ahogy mi is becsüljük, és én Budapestet nagyon szeretem, különösen azokat a szememnek drága épületeket, de a stratégia jelenleg, most direkt megnéztem a értelmező szótárban, az tevékenységek egymáshoz rendelés. Tevékenység egymáshoz rendelése. Na most én itt nagy tisztelettel hallgatom az itteni beszélgetést, de valami tevékenységről én nem értem, nem hallottam. Tessék ezt nekem elnézni. Még egyikünk se hallott. Tessék. Hadd reagáljak, mert nagyon kedves a szívemnek, amit mondott. Ugye két dolog jutott eszembe hirtelen. Bukarestben hallottam először, hogy nem Duna stratégiáról beszéltek, hanem Duna régióról. Tehát a stratégiát elfelejtették, és a Duna régiónak a stratégiájáról. Ez következetes volt, és ez érezhető váltás volt. A másik, hogy ugye a stratégiai gondolkodás az a hadászatból jön, amikor is ugye egy harci cselekmény során van egy elképzelt jövő, és azt mondjuk, hogy ugye be kell venni azt az ellenséges állást. Az cél, a stratégia az oda de vezet. Nem, mert a stratégiát akkor de a célból következik a stratégia, és akkor dugják össze a fejüket. Na most a stratégiát úgy valósítják meg, hogy alárendelnek mindent. Tehát azt mondják, hogy az a legfőbb dolog, felmérik a szükséges eszközöket, szükséges tevékenységet, és azt mondják, hogy ennek alárendelünk mindent. Innentől kezdve egy dolog szent, és a stratégák azért élet-halál urai, mert ők dirigálják az összes szükséges forrást, a tevékenységek rendszerét meghatározva. Na most innentől kezdve való igaz, hogy ez a Duna stratégia nem szól ilyenről, mert a célt nem tudjuk, ugye, csak sejtjük. A tevékenységeket nem ismerhetjük, mert nem férünk hozzá. Előbb-utóbb közlik. Na most ez a lényeg szerintem itt ebben a beszélgetésben, saját elképzelésünket fogalmazunk. Annak a felmutatás, elnézést, hogy befejezik. Annak a felmutatás, amilyen értékek vannak, maximálisan kedves nekem. Én hosszú évekig a műegyetemre járván a kettes villamossal hatalmas tervek fogalmazódtak meg a fejemben. Az például, ami be tudná mutatni ezt a valóban csodálatos dunai látképet, hiszen a Duna kevés városnak olyan szerves része, mint Budapestnek, az mindenféleképpen lehetne egyik az általunk, hogy mondjam, támogatandó valamiféle dolog. És még egyet, hát tessék nekem megengedni, hogy mondjam, hogy senki nem arról beszél, hogy vagy a természetet feláldozunk, vagy teszünk valamit. Szó nincs erről. A szembeállítás az buta és felelőtlen. Tessék elhinni, hogy a másik oldalon nehezen tudom elképzelni, és megállapodok, hogy ahhoz, hogy a Dunán a hajózást mi meggátoljuk, mert pillanatban meggátoljuk, hogy ez elképzelhető, ez egy lehetetlenség. Akik megépítették a 10 lépcsőt a Dunán, Ausztriában, alapnak a lépcsőket is építettek. A Majnán üdülővezet lett attól. Valahogy, és ők már elég gazdagok ahhoz, hogy eljöjjenek hozzánk a hajókon jól lakni, meg látni. Mi is szeretnénk, a gyerekeink, unokák is szeretnének olyan tevékenységgel kapcsolódni Európába, ami a miénk, és amit megfizetnek. Ehhez pedig lehetőségek. Elnézést, bocsánat, hogy én beszélni. Szeretnénk, hogyha betartaná mindenki a nagyjából 3 percet. Nagyon röviden. Ha megteszi azt, hogy föláll, hogy esetleg jobban halljassuk. Beszélünk itt a Duna stratégiától, azt hiszem, nem ártana fölidézni az én magunkban, hogy most már 55 éve, hogy megszületett a Duna, a Dajna, Majna csatornának ötlete, az ötlet alapján megszületett tervek, ami tulajdonképpen a két nagy tengernek az összekötése és Európa fő vízi ütőerekre. És akkor elhangzott az, hogy a terv megszületett rengeteg hibával, egy óriási előnye van, hogy alkalmas lesz arra, hogy olyan kérdéseket vessen föl, és olyan kérdések alapján haladjunk tovább ennek az egész gondolatnak, aminek az alapja a közlekedés, de valójában sokkal többről volt szó, eredetileg is, mint a közlekedés. És nem tudom, hogy gondolkodattál, vagy gondolkoztunk arra, hogy vajon miért tart ez el a 70-es évekre, és maradt meg pusztán a közlekedés, és szigorúan csak a vízi közlekedés szempontja, és haltak el azok a kérdések, amiről mi most próbálunk ilyen nagy titoktatosan beszélni. Megnézi valaki az ott csak Magyarországnak az országos úgynevezett rendezési tervét, egy ilyen nagyon hátsó, nem akarom a sorrendiségét meghatározni, a vízi közlekedés. Milyen súlya, hogyan szerepel, hogyan kigondolkozik azon, hogy a vízi közlekedéssel kapcsolatban milyen egyéb kérdések merülhetnek fel. Egy olyan komplex gondolkodási módot, amit itt próbálunk feszegetni, és próbálunk a nem érkező kérdéssel választani. Ez az egyik, a másik nagyon röviden, hogy mi attól félek, hogy azok a pénzeket, amiket eddig nem tudtunk az Európai Unióba elkölteni, azért nem tudtuk elkölteni, mert nem vagyunk fölkészülve rá. Hiába pántékáltuk át, én nagyon félek attól, hogy továbbra se leszünk fölkészülve, és azt hiszem, hogy pillanatnyilag ez lesz a legnagyobb akadálya a stratégia egyetlen kigondolkodását. Beközött az, hogy információhoz is minél több ember ez ennek a felkészülésnek a feltétele, ugye? Alapvetően. Tehát nyilván úgy lehet fölkészülni, ha tudom, hogy mire készülök föl. Teljesen igazat adok abban az úrnak, hogy az átpántlikázás, ahogy mondtam, az nem a mi kezdeményezésünk volt, mert mi azt szeretnénk, ha itt maradnának még a fel nem használt pénzek, és majd egy kicsit még próbálkoznánk. Ez a németek ötlete alapvetően. Ebben a pillanatban az a területfejlesztési alap, ami lokálisan erre a közép-kelet-európai régióra szólt, ez megnyúlik, és az egyik végéről ők hozzáférhetnének. Ezt jelenti az átpántlikázás. Velicei Erzsébet levegő munkacsoportom előtt korábban. Én kiegészíteném azt a gondolatot, hogy nincs különbözőtett pénz erre a célra. Az úgynevezett 3 jó elve az, hogy nincs külön pénz, nincs külön intézmény és nincs külön jogszabály rá. És ez azt jelenti egy kicsit, mert sokat gondolkoztunk azon, hogy a például nincs külön jogszabály, akkor hogyan lehetne a vízkeret irányelvet, ami kimondottan az Európai Uniós országok irányelve, bármelyik más nem európai országra kiterjeszteni. És még egy számos olyan szabályozás van, ami a mi számunkra már megvan, 8 ország tartozik bele, de a másik 6 ország, amelyik nem tagország, arra nem tartozik. És emiatt mi arra gondoltunk, hogy ez a nagy titkolózás, ez abból ered, hogy csak úgy lehetne 27 országgal valamit elfogadtatni, hogyha az annyira általános, hogy abban semmiféle konfliktus nem fér bele. Ha megnézzük például Varsinyi Pataki Etelkának a megbízó levélét, megjelent a magyar közlönybe, az egy rövid megbízó levél, amiben viszont nevesítve van az, hogy ne foglalkozzon a vízmegosztással Vős-Nagymaros magasságában. És az összes többi vitán is, vagy azt láttuk, hogy külön szekciókba terelik az egyes szakágakat, vagy pedig, ha mégsem, akkor olyan rövid időt hagynak, ami alatt nem fognak felszínre kerülni a konfliktusok, az érdekütközések. Most ezt lehet negatívan is fölfogni, de szerintem lehet pozitívan is, hogy ők azt szeretnék, hogy szemben a balti régióval, aminek több mint 10 évig tartott az előkészítése, ők most valami gyorsabb eredményt szeretnének, és majd menet közben, ha már megvan az egésznek egy ilyen szervezeti kerete, vagy legalábbis megbarátkoztak az emberek a gondolata, hogy 800 ezer négyzetkilométernyi terület most összetartozik, azok a területek, akiknek nincs tengere. Tehát, hogy szinte maradékelv alapján van a mediterrán régió, amit elsősorban a franciák szorgalmaztak, a balti régió, amit állítólag a svédek kezdeményeztek, és a Duna régió, amelyikkel kapcsolatban két elméletet hallottam, vagy legendának is lehet mondani, hiszen egyiket se lehet bizonyítani. Az egyik az, amit többször elhangzott, hogy a német-holland hajóflotta. Ott ez egy nagyon komoly iparág, mivel hogy nekik van tengeri hajójuk is. És pont Fleischer Tamásnak a neve itt elhangzott, ő neki van egy 90-es évekből származó tanulmány, amiben azt írja, hogy édesvízi, illetve folyami belvízi hajózás önmagában nem lehet ma már életképes, csak akkor, hogyha megfelelő flottánk van. Mivel nekünk pillanatnyilag nincs megfelelő flottánk, ezért a mi számunkra ez az egész hajózás, elsősorban a teherhajózás, most nem a turizmusra gondolok, az nem releváns. Tehát azért is jó ez az új elnevezés, és én szeretném, hogyha mindenki inkább ezt használná, hogy Duna régió stratégia, és nem Duna stratégia, mert akkor automatikusan beleértjük, mondom, ezt a vízgyűjtő területet, például Csehországnak azt a részét, ami Duna vízgyűjtő, és aminek nincs is a Dunával határos része. Tehát legyünk egy kicsit, én azt javasolom, optimistábbak, és mondjuk azt, hogy az lehet, hogy mindenkinek vannak részérdekei. Például a szlovákok az egyik egyeztetésen azt mondták, hogy őket igazán az energia érdekli. Minél több energiát tudjanak kapni. A másik, ahogy elhangzott, a németeket a hajózás, illetve a teherszállítás érdekli, ami nem is csoda, mert egy 6500 kilométeres tengeri utat tudnának ezen a módon 3000 kilométerrel lerövidíteni. Tehát tiszta sor. Lássuk világosan, hogy nekik mi a nemzeti érdekük, de tényleg fogalmazzuk meg, hogy nekünk mi. Itt többször elhangzott a környezetvédelem, és egyébként is illik, hogy én inkább ilyesmiről beszéljek. Magyarországnak a 90%-a olyan féltermészetes terület, ami valamiféle védettséget élvez. Igazán a Budapest térségén kívül csak nagyon-nagyon rövid szakaszok azok, amik teljesen urbanizáltak. Tehát nekünk van elsősorban jól felfogott érdekünk, hogy az ökológiai kérdések és általában az ökológiából származó hasznok, mert ez tulajdonképpen itt azt kellene észrevenni, hogy nem csak a hajózáshoz hasznok, nem csak ezek a hagyományos gazdasági tevékenységek azok, amik munkahelyeket teremtenek, amik bevételt hoznak, hanem igenis, hogy a természet, a vizeknek ugyanúgy lehetne haszna, és ugyanúgy ki lehet belőle venni a hasznot, mint mondom, a nehéziparból vettük ki a szocializmus idején. Tehát próbáljunk minél többet ebbe az irányban gondolkozni, hogy mi hogyan tudnánk a saját érdekeinket képviselni, és az, hogy a németek másképp akarják, az egy dolog. Még egy dolgot elfelejtettem mondani az elején, amikor azt mondtam, hogy kétféle legenda van. A másik legenda az arról szól, hogy ők szépen, ahogy mondtam, a tengerrel rendelkező területeket két makron régióba bepasszírozták, ez lenne a harmadik, és akkor az Európai Unió a pénzeket esetleg úgy tudná elosztani a 2020-as időszakban, hogy erre a három régióra. Ez valószínűleg, illetve most úgy néz ki, hogy nekünk nem lenne előnyös, és akkor fölmerül az is, hogy ha mi együtt akarunk működni különböző projekteken, akkor az Európán kívüli, illetve az Európai Unión kívüli hat országnak mi jutna. Mert azért legyünk őszinték, hogy ha mi együtt akarunk működni, akkor nekik is kellene valamilyen pénzt adni. Úgyhogy a kérdés borzasztóan bonyolódna, és ezért talán jobb lenne az, hogyha első pillanatban nem pénzről beszélnénk, és nem azt nézünk, hogy milyen összegeket, milyen projektekre lehet csinálni, hanem ahogy itt is elhangzott, stratégiát kellene alkotni, olyan hatástanul, például tisztázni kéne a vízlépcsőknek a kérdését, hogy azoknak milyen ökológiai hatása van, mennyibe kerül, valóban kellene-e. A múltkor nagyon érdekes előadásokat lehetett hallani arról, hogy hányféle variáció létezik, és hogy a természettudósok és a mérnökök még mennyire nem együtt dolgoznak, és nem együtt gondolkoznak. Köszönöm szépen. Hát kérdezzek még ehhez egy pillanat türelmet, hogy ehhez az egésznek, ehhez az ökológiai alapvetéshez nem kéne a klímatörvény? Hát nem kéne egy olyan társadalmi konszenzus, ami létrehoz egy klímatörvényt végre? Nekem egy ilyen hiányzó láncem azok. Hát ez indítópont kérdése. A klímatörvénynek nagyon sok előnye lenne, de mindez a klímatörvény nélkül is megvalósítható. Tehát nem egyetlen feltétele. Tehát ez a klímatörvény sem oldaná ezt meg önmagában. Köszönöm szépen. A Benicei Erzsi kihez szeretnék kapcsolódni, és hogy ő érzékelte és elmondta, az EDRS, így is hívják a pataki a körökbe, Európai Unió Duna Régiós Stratégia, ez a hivatalos neve. És ez egy körtülő projekt, úgy ahogy kezdted említeni, és van erre pénz, de úgy ahogy az Erzsike mondta, a 2014-től 2020-ig költségvetés még nincs megszavazva, sőt, még elősítse teljesen kézben. Tehát, hogy mennyi lesz ebből az EDF-es, mennyit fog kapni majd 2020-ig, ez még nyitott kérdés. Tehát van pénz, és hát tulajdonképpen az a lényeg, hogy felzárkozom, ez a régió is az Unióhoz, ez a fő cél. Köszönöm szépen. Másul zászló, Miklós Jendre. Nekem erről a Duna stratégiáról leginkább Adi Enzének a verse jut az eszembe. A Dunatáj zsúzsvillám hárító, fél emberek, fél nemzetecskék számára való szégyenkalota. Amit eddig csak az elhangzottakban meg tudok ítélni, vesik össze a földkörű tengér és a balti kezdeményezés. Abszolút világos, hogy itt különféle részérdekek vannak, mindenki ki akarja harapni a magáit az egész tortából, lehetőleg a másokat. Most ezeket a részérdekeket egyesíteni nem lehet soha senkinek, legfeljebb katonai diktatúrában. Ez itt egy cigánykodás lesz a dologból kétségtelenül, koncepció ebből nem fog kialakulni, arra mérget lehet venni. Aki az erősebb, az a maga részérdekei, általában nagy rezidúális károknak a előidézésével fog a dolog létrejönni. A német hadiflotta keresztül taposva magának azt, hogy 30 vízlépcsőt építsenek a magyar Dunaszakaszon, és akkor jó, le fognak fagyolni a németek, meg a kínai, nem tudok kérteni akarni halózni a Dunán, de lényeg az, hogy nem lesz szabad a dolog. Majd bejön az egyik forgatókönyv. Bejön a másik forgatókönyv, hogy Bécs legyen a újjáalakú Dunai Monarchia központja, és akkor Bécs gazdaság és pénzügyileg rá fog jönni az egész, hogy csinálják. Hogy a románok a divakból mit akarnak kihozni, pillanatban nem egészen értem, de ők bizonyára jobban értik, mint én. Most hát az a szlovákok is legalább világosak, meg akarják építeni a Visegrád vidéket, és beszéljük a magyarok, kérem, hát az energiaigény ezt kellett. Most kérem, hogyha így áll össze egy terület, az eleve úgy, ahogy van nevetséges. Semmiféle Duna stratégiát én még távolról sem látok érvényesülni. Ez lesz belőle, semmiféle lehetőséget nem látok arra, hogy ezek az érdekek valóban szintetizálódjanak. Ezek az érdekek majd valamilyen hosszú belharcban érvényesülni fognak, nyilván az erősebb kutya elvén, ahol a gyengébb kutyának abban reménykedve, hogy valamiféle lehetősége mégiscsak megmarad. Úgyhogy a helyzet nagyon rossz, azért kezdtem Adi versében, mert a többi régióban azért ezt ilyen élesége nem lehet elfelejteni. Velünk tisztában azon, amikor a románok szívesen szeretnék, hogyha a magyarokat mindenki deportál, eltűnnek a főszínéről. Na, ezt nagyon szeretnék, mert így történne, nincs a lehetőség, de kétségű szívű. Na szóval ilyesféle ellentétek feszegetik ezt a Duna régiót, és egy ilyen gazdasági beágyazottságú termék a világon semmi esélye nincsen arra, nem csak a saját magát megvalósítsa, hanem még arra se, hogy a Dunatáján tényleg megélő elképesztő súlyos problémákat megoldása. Szomorú, de ennyit fogok mondani. Más? Valakinek annaptimista vízőképe? József, amikor jut egy másik is. Az sem olyan rossz, de hát elég szomorú, amit mondasz, én is erre utaltam a dolgot. Az sem optimista. Nekem pedig az jött eszembe, hogy azért az Európai Unió, legalábbis az eddigi tapasztalatok szerint, személy szerint Brüsszel, ilyen jó indulatúan veszi tudomásul ezeket az úgynevezett regionális szerveződéseket. És eddig legalábbis sikerült neki azt elérni, tényleg komoly érdemi dolgok ezekben ne történjenek, beleegyezik, és én itt látok ebben, hogy a tájvédelem, az örökségvédelem ilyen nagyságrendű kérdésekben fog működni, vagy tud működni akár meg szerveződés. Ahol pénz és komoly pénzek mozgásáról van szó, ott továbbra is Brüsszel ragaszkodni fog, hogy az a pénz oda menjen, ahol Brüsszelbe eldöntötték. És nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy bármi regionális szerveződés komolyabb fejlesztési lehetőségeket jusson Európai Unióban. Ez az én magánvéleményem. Én nem lennék annyira pessimista, már csak azért is, mert gyerekeim vannak, és remélem unokáim is lesznek. A jövő fél évben, ahogy elhangzott, mi leszünk az elnökség, és nekünk kell ezt a bizonyos stratégiát az Európai Parlamenttel elfogadtatni. Tehát ha mi egy olyan stratégiát tudunk elfogadtatni, amelyik, ahogy mondtam, tulajdonképpen egy kicsit föl van ugyan higítva, de semmiféle olyan kötelezettségeket nem jelent, már pedig nem is jelenthet, akkor még nincs elveszve minden. Az a bizonyos 11 prioritás, ami úgy keletkezett, hogy először 2009-ben Ulmban volt már egy előzetes egyeztetés, ahol 7 prioritás volt, és ez megint csak egy legenda, azért ezt hangsúlyozom, mert ahogy itt többször elhangzott, túl sok információ nem szivárok ki. Azért fújták föl 11-re, mert hogy 14 ország van az egészben, tehát hogy mindenkinek jusson valami, vagy legalábbis kettesével jussanak. Ez nagyon érdekes. Egyrészt 11 féle prioritás az már nem prioritás. Másrészt az egyik a nem egyenszilárdság, tehát vannak közötte olyanok, amik alágazatok, ilyen a hajózás és az energia többek között, és vannak benne olyanok, amik inkább horizontális elvek, az emberek közötti kapcsolat, a versenyképesség, a kultúra, a tudástársadalom és a többi. Tehát ami viszont hiányzik belőle, és ez azért jól mutatja azt, hogy nem kell ezt az egészet olyan komolyan venni. Tehát nem eszik olyan forrón a kását, és ezért nem is szabad elkeseredni. Hiányzik belőle a halászat, amit valóban egy picike kis szelet, de hiányzik belőle a mezőgazdaság és vidékfejlesztés. Az már azért érdekes, hogy egy 800 ezer négyzetkilométerről nem is említik a mezőgazdaságot. Tehát azért mondom, hogy itt úgy kell tekinteni, hogy ez gyorsan jött, valakinek az ötlete volt, vagy valakiknek az ötlete volt, és ebből még akár jó is kiderülhet. És ami még érdekes szerintem, hogy lehet, hogy én elfogult vagyok, és vagy tájékozatlan. De az biztos, hogy Magyarországon sok jó mérnök is van, sok jó hidrobiológus van, sok jó ökológus, tehát nagyon sok jó szakemberünk van, akiket össze kéne valamilyen módon ereszteni a szomszédokkal is. És végig kéne nézni azt, hogy elképesztő, én a saját szakmámban is nagyon sokszor elbizonytalankodom, de amikor azt látom, hogy például, ahogy említettem, akár ez a belépcsőzés, hogy ennek milyen hatása van, hogy ezzel kapcsolatban ugyanaz a tervezőintézet két egymásnak teljesen ellentmondó, és ilyen 100 milliárdos nagyságrendekben különböző költségű megoldást is képes elfogadni, akkor azt mondom, hogy megint csak, hogy nincs veszve minden, mert addig, ameddig ezekben a kérdésekben nem jutunk konszenzusra, addig tovább kell kutatni, keresni, ez egyébként a prioritások között benne van, hogy nemzetközi kutatóhálózatot kell csinálni, hogy interdisziplinárisan kell gondolkozni, hogy az ökológiai értékeket most már egyre többen látják, ahogy említettem, hogy pénzt is lehet belőle csinálni, tehát most már vannak más gazdasági érdekek is, mint a hajózás, tehát egyszerűen nem megy egyik napra a másikra, kell várni, ha kell, akkor 10 évet. És addig nem szabad olyan dolgokat csinálni, egyetlen egy, amire vigyázni kell, amik más dolgok elől, és főleg pedig visszavonhatatlan, visszafordíthatatlan károkat okoznának. Az unokákról, meg a stratégiáról jut eszembe, hogy egyáltalán nem hallom azt a fajta jövő, Gölcsey-féle jövőt megszólalni, amire nem is nagyon szoktunk gondolni. Az egyik ilyen jövő probléma, hogy a közhelyé vált, hogy a földvízkészletének 2%-a édesvíz, és Magyarország csak mély terület alföld, ahol meg lehetne tartani a vizet, ha lassan menne át rajtunk, akkor ez milyen gazdasági előnyökkel járna, ez természetesen ellentétes azzal a ökológiai szemlélet, hogy minden maradjon úgy, ahogy van. De egyáltalán nem úgy tűnik, hogy a dolgok úgy akarnak maradni. Egy 10 évvel ezelőtt nagyon sokat beszéltünk a foki gazdálkodásról. Akkor talán nem volt annyira érezhető az, hogy egy olyan felmelegedés zajlik, aminek mentén a maláriát terjesztő szúnyogok jönnek fölfele. Valaki foglalkozik ezzel, hogy ez a víz, amit jól lenne itt tartani, elfang, mint a foki gazdálkodásban, hogy szerettük volna ezt egy gyönyörű krokodilok nélküli dzsungelben, vagy pedig ez egy ellenőrzött módon van itt jelen ez a víz. Hogy ennek milyen következményei lesznek akkor, hogyha ez a folyamat tovább lassan, de jönnek fel a szúnyogok. Foglalkozik ezzel valaki, hogy már most élhetetlen ezzel a vízingatkozással, nem csak Budapest, hanem azok a tűrő területek, akik északra vannak, mondjuk Esztergomtól, Uraföld válik, hát nem lehet egész nyáma lenni a szúnyogoktól. És még ezek nem annyira terjesztik a maláriát, de már lehet hallani, hogy vannak megbetegedések. Egyáltalán nem érzékelem, hogy ezeknek a valóban jövőre váró problémáknak prioritása lenne. Egyáltalán nem hinném, hogy ebbe a 11-ben megállunk. Vagy igen? Benne van? Nem. Malária? Nem így nevesítve a malária, hanem olyan, mondom, úgy vannak ezek a keretek meghatározva, hogy ezeket mind bele lehet érteni. De csak mellé rendelben, vagy tényleg prioritása? A 11 pontban benne van. Szóval én azt gondolnám, hogy egy ilyen foglalni. Ez egyik téma van ezeknek prioritásoknak. Én a mi szempontunkból lenni, mert ez egy mélyföld. Egyébként éppen ezért hiszem azt, hogy mióta a köztudatban a klímaváltozás, a vízkészleteknek a fontossága és ezek a kérdések egyre jobban bekerültek, azóta már nem annyira evidencia az, hogy hajózni muszáj, és minden mást rendeljünk ennek alá. Tehát igenis, hogy nagyon erős nyomás lesz, hogy például ezeket az epidemiológiai, biológiai és egyéb dolgokat tisztázzák, és valamilyen módon ezekben gyorsabban kezdjenek el fejleszteni. Ez mert egy ellenőrzött vízszinten sokkal kisebb ingadozás van, és na de ki mondja, hogy de pontosan ez az, hogy nem hadd had állítsam meg most itt, jó? Mert egy fontos, de egy olyan rész kérdésről kezdődik most egy beszélgetés, ami hogyha résen leszünk, vagy résen lesznek, akik ehhez értenek, akkor lesz neki helye ebben a Duna régió stratégiában. Tudik, most hadd térjünk vissza ugye, ahhoz, hogy mi itt ülünk és mi kik vagyunk. Tehát nem ül itt senki, sem a Varsinyi Patakérika, se a Brüsszelből, se senki, aki azért ülne itt, hogy meghallgasson minket. Olyannyira nem, hogy nagy-nagy, hogy mondjam, az utolsó pillanatban múlt alkalommal eljött egy osztályvezető. Nem tudtunk róla, hogy jönni fog. Azt se tudtuk, hogy jönni fog. De tulajdonképpen megfigyelőként. És végül is, amit elmondott, az oly mértékig semleges volt, és hogy mondjam, hát mint a szappan, annyira le volt kerekítve, és olyan mértékig is csúszott gyorsan a kezünkből, szóval semmit nem lehetett vele kezdeni, semmi rossz indulat nem volt benne, semmi izé, de gyakorlatilag nem adott arra választ, hogy az, aki ebbe be akar kapcsolódni, akinek van hozzátenni valója, az hogy fog tudni hozzátenni. És én azt gondolom, hogy a mi célunk most csupán annyi lehet, hogy ezt a kérdést élővé tegyük, tehát a figyelem középpontjába hozzuk, ha ekkora körben, akkor ekkora körben, és mindenki a saját körében ezt tovább tudja vinni, ugyanis ez valami olyasmi, amire nekünk figyelni kell, mert nekem bizony az az érzésem, és ez, hogy mondjam, én optimista vagyok, de annyira rossz hátsó érzésem van, tehát megvan az a óriási pessimista érzé, mint egy ilyen sötét felleg. Hát igen, de nem vagyok annyira végse, hogy ez egy, ahogy mondtad, egy pántlikázott pénz, mert valójában itt a pénzről van szó. Én legalábbis ezt érzékelem. Amit a 11 prioritással, mondjuk elmondom, tényleg ez nevetséges a prioritás, de hát a 11 az két egyes, úgyhogy legyen prioritás, az abban megvannak megvan annak a csírája, vagy megvan annak a lehetősége, hogy lehessen kapcsolódni még hozzá, nem csak durván a, hadd mondjam most én így, a globalizált fogyasztói világ és a pénzvilág érdekei szerint, hanem szélesebb társadalmi környezeti értékeket is figyelembe véve. A másik oldalról pedig az a fajta sürgetést, amit kihallok ebből az egész konstrukcióból, ez nekem azt mutatja, mintha arról lenne szó, hogy az a pénz, amit nem sikerült eddig elkölteni, azt most átpántlikázzuk, és olyan nagyon nem nagyon fontos, hogy túlságosan sokan erről beszéljenek, mert megvan az a kellő szakember gárdával rendelkező tőkerő, aki nagyon is tudja, hogy ezt a sok pénzt, ami nem is olyan sok, mert ha azt mondjuk, hogy mondjuk 1 milliárd euró, akkor ezt vígan el lehet költeni, mondjuk hajózás fejlesztésére, vagy bármire. Tehát végül is az a pesszimizmus, vagy az a gyanakodás, ami elindította a beszélgetést, és én, mint aki állandóan figyelmeztetem a Gábort, hogy ezért ne legyünk ilyen összeesküvés elméleteknek a hívei, bizony ebből, hát nem egy összeesküvés elmélet rajzolódik ki előttem, hanem egyszerűen az a szokásos dolog, hogy hát ezt a szépen meg van fogalmazva egy probléma, de tulajdonképpen arról van szó, hogy másik oldalról ez egy pénz, amire rá kéne tenni gyorsan a kezünket, mielőtt ez elmúlik, és hát azt ennek van kifutása, szóval ne legyen igazunk, és én azért gondolom, hogy nekünk most a dolgunk, tehát azért én nem most a véleményemet akarom ezzel mondani, hanem azt szeretném, hogy miért ülünk ki, miért jöttünk össze, hogy úgy mondjam, résen legyünk, és ezeken a réseket megkeressük, ahol be lehet kapcsolódni, és tudatosan próbáljunk bekapcsolódni, ki mivel, mi a szakterülete, és mi a képessége azon a módon. Mindenesetre ne hagyjuk ezt a kérdést azt elaludni, hogy hát ez átmegy a fejünk fölött, és majd valakik ezt eldöntik. Majd szépen aláírják, és majd nyugi el fogják ezt dönteni, egyébként el fogják dönteni. El fogják dönteni, de ezért meg én megtaláltam. Tehát én mindig szeretnék egy picit ott lenni, ha nem is személyesen, mert nem én vagyok a szakember. Azt hiszem, hogy nem lesz ott. Nem. De azért így a derült megcélozva azt tudom mondani, hogy noha információban nagyon kevés jutott le mondjuk egy olyan szintre, ahol amit mi egyszerű állampolgárok, civilek be tudunk látni, vagy át tudunk látni, engem nagyon megnyugtat, hogy majdnem mindenkinek van véleménye erről a dologról, és megpróbál morzsánként összeszedni mindent, mert tudja, hogy ez egy fontos. Tehát a következő 8-10 valahány évünket alapvetően befolyásolni fogja. És szerintem nagyon sokan, egyre többen érzik azt, hogy a civil joguk és kötelességük, hogy valamilyen módon ott legyenek, és a véleményüket megfogalmazzák, az álláspontjukat kifejezzék. Talán ezért jöttünk ma össze. Igen. Hadd mondjak egy búcsúzó lén is valami pozitívumot. Az apró dolgoknak kell örülni szerintem manapság nagyon. Szeptember 22-én volt egy Duna nap Győrben. Előző nap itt Budapesten, aztán 20-án vagy 21-én volt, itt is kecsegét bocsátottak a Dunába, aztán Győrben is kecsegét tettünk a Dunába, és hát mindenki olyan szkeptisszel fogadta, hogy mi lesz ennek a vége. És a múlt héten kaptunk egy visszajelzést, hogy Belgrád térségében kifogtak egy Győrben Dunába eresztett halat. Írtak kecsegét. Hogy ezek meg voltak jelölve, és nagyon, nagyon tisztességes halász ember, egyszerűen csak jeleztem. Nekem Miklósi van még idézete után egy másik adni idézet jutott eszembe, az Int és az őrzőtűz című verse, amelyben írja, hogy őrzők, vigyázzatok a vártán, és Gábor vetette fel az elején, hogy nagyon oda kell figyelni, az értékeinkre odafigyeljük és megőrizzük őket. Ez egy aktuális dologra szeretnék visszahivatkozni. Az elmúlt hetekben történt, vagy lehet, hogy már egy hónapja is, hogy a Budapest Szíve program keretében a március 15-e téren valami vezetéket felszakítottak, és elöntötte nem csak a teret, a belvárosnak a templomot, és a templomnak a pincéjében, ahol körülbelül egy fél évvel ezelőtt találtak olyan értéket, ami az egész templomnak az értékeit, hogy a korának a meghatározását is befolyásolta. Tehát nagyon-nagyon arra kellene figyelni, hogy ilyen stratégiákban az értékeinket azt vigyázzunk és megtartsunk. Szalai Ákos, tervezőmérnök vagyok. Azt hiszem úgy volt megkérdezve a program, hogy hogyan kapcsolódik Budapest a Dunastratégiához. Igen, erről nem beszéltünk. Nem volt szó. Na mostán én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy visszatekintve a múltba. Éppen most ezt a térképet kapta itt az egyik előadónk is, mert én is megvásároltam. Hát látható, hogy ránézünk a Dunának a akkori kialakítás, vagy állapotára, hogy mennyi változás történt csak 1833 óta is. Tehát egy ilyen értéket, mint a Duna, ezt egyrészt meg kell őrizni, ezt tudjuk, hasznosítani kell, és hát kordában is kell tartani. Tehát pontosan, ami a térképről látszik, azóta ugye megépültek a partfalak, tudjuk mekkora értékek az, Gábor is nagyon ismerője ennek. Rejter Ferencet említeném, csak aki ezen rengeteget munkálkodott, épültek a hidak. És még megemlíteném azt is, amit ugye bűn volt a Duna ellen a sok évszázados szennyezése, és hogy az elmúlt évben volt az, hogy elkészült a budai főhűtő, elkészült a központi szennyvíztisztítóterek, tehát visszajutottunk ahhoz az ősi állapothoz, hogy most megint azt mondhatjuk, hogy kvázi majd, hogy nem tiszta esetben. Tehát sokkal pragmatikusabb, kézzel fogható feladatok kellenek. Nekünk mérnököknek ez mindenképpen fontos, hogy hogyan lehet ezt megőrizni, partfalakat, hidakat, Dunának az adottságait, tisztaságát, nem sorolom tovább, mit lehet hozzátenni ehhez, hogyan lehet még mondjuk például az árvízvédelmet sokkal magabiztosabbá tenni, sokkal rutinosabbá tenni, római parton az árvízvédelmét megoldani. Idáig kéne ezt lebontani, mert ez kevés, hogy ami most idáig van. Na, valószínűleg inkább arról lehet szó, hogy ezeket a dolgokat meg kell keresni annak, akinek a témája, hogyan tudja bevinni ide, hisz mi ezen, tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy azért nem beszéltünk Budapestről, mert nem lehetett. Tehát ez beszéltünk az elején arról, hogy nincsen az a igen, karakter, tehát, amit... Tehát nem azon a szinten van ez a stratégiai előterjesztés, hogy ezeket a kérdéseket így hozzá lehessen most kapcsolni közvetlenül. Ellenben nagyon fontos az, hogy ne kerülj el a figyelmünket, hogy ez létezik, mert ahogy ez most megjelent a maga sajátos, hát hogy mondjam, hát ilyen szégyenlőségébe, hogy nevezzem ezt a titkosságát, tehát magyarul, hogy olyan van, de azért annyira nem lehet tudni, úgy szépen el is mehet a fejünk fölött. Tehát ez igazából a szándékunk az, hogy először itt a fejünkbe hozzuk ezt össze, hogy nekünk ezzel dolgunk lesz. És mi nem vagyunk most ebben a körben és ebben az órában alkalmasak arra, hogy ebbe tegyünk valamit, ellenben arra alkalmasak vagyunk, hogy tudatosítsuk a kérdést. És hát én, nekem személy szerint ennyi volt a szándékom. Pontok. Hát fölhívás lehetsen, igen. Két rövid hozzászólás. A néző jutott nekem eszembe, a támogatási pénzekről egy nagyon fontos dolog. Elhangzott itt a költségnek a buzdítása, hogy messze jövendővel komolyan vesz össze jelenkor. Most hát ennek a újkori módszertani eljárásmódja a forgatókönyv készítés a jövőképre vonatkozóan. Most pár évvel ezelőtt történt, hogy részt vettem egy Európai Uniós kutatásban, melynek a célja az volt, hogy kinyomozza, melyik a megfelelő agrárstratégia az Európai Unió jövőjét tekintve. A dolognak az volt a lényege, hogy különféle hipotézisek mellett a 2050-es jövőképet kívánták meghatározni a agrárstratégián belül. Hát kérem, a vizsgálat végeredmény a következő volt. Európa számára az optimális jövőkép akkor alakul ki, hogyha az agrártámogatásokat megszüntetik. Ez jött ki a forgatókönyv. Magyarul, kérem, különb semmi csoda nincsen. Ez azt jelenti, hogy föltételeznek egy működő piacgazdaságot. A támogatás azt jelenti, hogy nem működik. Ez is megbűlik, az is megbűlik, ha nem támogatjuk, miből támogatjuk, közpénzekből támogatjuk. Tehát magyar, az Európai Unió fölépült egy olyan rendszer szerint, amelyik egyre távolabb van a piacgazdaságot. Tehát ez a forgatókönyv szépen kimutatta, az a kedvező, hogyha megszűnöd a támogatást. Aztán, hogy a agráriumon kívül ezt lehet extrapolálni más területet. Ezt mondjuk lefordíthatom én magamnak úgy, mert én vagyok a naív és a laikus itt, hogy mondjuk kvázi támogatjuk a hajózást, amelyik nem él meg magától és nem képes magától kivívni azt a helyzetet, amit szeretne, hanem a támogatás mellett majd sikerül. A német hajóépítők akarnak a Dunán vízlépcsőt építeni, hát ilyet még eddig nem van. Csak az megszámolható, hát nem a két kezünkön, de az összeszámálható érdekcsoportot jelent. Tehát összeszámálható vállalkozói kör gyakorlatilag, akinek ez valódi érdeke. Egy információt szeretnék mondani, hogy a Magyar Hidrológiai Társaság, ez egy elég régi társaság, ennek a honlapján nagyon sok információ van a Duna stratégiával kapcsolatban. Ezt már csak azért is tudom, mert a társaságnak is a tagja vagyok, és részt vettem ezen a konferencián, ahol sok előadás is volt, és ezek az előadások is megtalálhatók. És még egy dolgot szeretnék azért mondani, hogy a vízből nem csak villamos energiát, hanem hőenergiát is lehetnek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a részt. Talán zárásul egyetlen mondat, hogy ez a fél év, ami Magyarország Európai Uniós elnökségi időszakában esik egybe, és a Duna stratégia elfogadásával, köszönöm, sorsdöntő lesz, tehát különösen érdemes lesz odafigyelni, hogy mi történik, és abban kell munkálkodnunk, hogy azt a keretet, ami eléggé laza lesz és tág, ezt jó tartalommal töltsük ki.